باغِ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغِ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے کیا مدینے پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے، باغِ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یک جائی ہے، جس کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں حسن و جمال، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، بن آئی ہے کیا مدینے کیا مدینے پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے، باغِ جنت چمن آرائی ہے، درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے بے قصوں کی اسی سرکار میں سنوا جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، جان لینے جان لینے کو دلہن بن کے قضا جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، اے حسن غسل نے جگاتا رب کے صدقے جاؤں ذرے ذرے سے عیاں جل وائے زیبا چاؤ